Insellem is-semija ta' dan l-istazzjon BKR Radio 49.5 FM jina teri nilqakom għal program kelma iġġib lill-oħra. Nittama li tinsabu tajbin, nittama wkoll li kelkom ġimgħa tajba. U nirringrazzjakom ukoll talli issegwu l-programmi tagħna hawnhekk fuq dan l-istazzjon ta' BKR Radio. Mela ilu ma jkonna mistieden għaliex ġili jkunu ġejjin u minn ma jiflaxu hekk, però llum bi pjaċir kbir għandi miegħi lill-Karmelo Kalleja. Nsellimlek Karm. Nsellimlek ukoll Terry u thank you tal-istadina. Mela Karm. Et qabel il-programm et ngħidu ħafna memorji u et memorji żbieħ, anzi fil-fatt. Aħna kienna nagħmlu l-programm il-ġimgħa l-oħra hekk. Iva. Iżda insertat. Tajjeb li nibdew ħeb dik. Kienna l-dispjaċer kbir il-funerar tal-eks president tagħna sur Viktor Żammit, u vera. Sewwa. U meta nsemmu l-Viktor Żammit, aħna li wallet bħala Karkariżi. Għax nafu x'għamel fis-sena 96 meta ġien. Sakjem spiċċa 13 sena. U speċjalment l-istazzjon tagħna BKR Radio. Kien il-fundatur Karm ma kien il-ħsieb. Il-ħsieb. U kien nistgħu ngħidu illi l-idea tiegħu illi ir-radio infetaħ. Fil-fatt issa qudiem ukoll nxandru klip ta' meta nfetaħ ir-radio. Dan ilu 24 sena mill-meta ixandar. Għaliex aħna għalaqna 25 sena minn meta bdejna nippreparaw biex jinfetaħ sewwa. Tifhem fil-fatt aħna bdejna xandru fil-ewwel ta' Awissu. Issa aħna bdejna x-xogħol ta' fuq ir-radio ħafna qabel u anke b'xandiriet bipprova. Karm, nixtieqek li tmur għal bidu net, naf li tiftakar ċarissimu kollox daw l-affarijiet, però li tajjeb li din l-istorja jisimawa il-Karkariżi u anka li mumiex Karkariżi, però aħna l-Karkariżi għanna nkunu kburin u koll b'dan l-istazzjon, kien wieħed l-ewwel wieħed u x'hekk. Minn klabb tal-futbol. Li xandar mill klab tal-futbol. Kif beda l-ħsieb? Kif kontu qed titkellmu kien hemm laqgħa? Il-ħsieb bdiet minn ħafna qabel. Hemm niftakar kienu pruvaw tliet darbiet biex jinfetaħ radio u kienu qalu minn stazzjonijiet oħra biex jgħinuhom u kienu lesti biex jgħinu iżda dan imbierek ta' radio ma nfetaħx. Dak iż-żmien waħda mill-iktar affarijiet żbieħ li kien jagħmel su Viktor Żammit kien jagħmel laqgħat postijiet varji ta' Birkirkara. U nista' ngħidlek li dik kienet waħda li dak iż-żmien kienet għaqdet il-Birkirkara. U dejjem kien jgħid għandna ħsieb illi niftħu radio. Jien niftakar kont għadni m'għandix naqsam dirett. Mal-klab ta' Birkirkara. Mal-klub tal-futbol. Għal-kem jen noqt bi puħadba, jek naqbis minnaw, għal-naħal uħra nasal id-dar. U l-ħabib tagħna, u l-insellim lu minnaw, sur Joe Brinkat, kien għallik għalm, dejjem noqdu mpallaw fuq il-futbol, ejja maħna, ejja, idħol fil-kumitat. U għal-għal-għal-għal-għal, ġovjena, kellin għal tal-biznis. Għallu għek ta' din għarazi jazmin. F'kelma wahda, tħajjert s-sena 2000 u tħat fil-komitat ta' Birkirkara. L-ewwel intervint li għamilt fil-laqgħa tal-komitat, għattu sur president, l-sur Viktor. Għattu ilek tajt, għattu bil-radio ta' Birkirkara, għattu dan il-radio. Għattu ma' wasal. Naħseb dik kienet jistenna sur Viktor minn xi ħadd. Għal li Karm. Għalli inti tidħol għalih int. U jiena dejjem dilettant tal-mużika insomma, dejjem kont dilettant li qed lu iva da, issa jien Nat il-verità, ma kont naf assolutament xejn. Etlu ma Solvik, etlu jintini illi jien nkun autonomu minn ħaddieħor, ħalif minnek, jekk niżbalja, jew jgħidulek iżbaljat, int trid tgħidli iżbaljat, jekk trid tgħidli iqaf, iqaf għalliva. Etlu fejħan ħanbdew inxadru. Għalli hemm il-kamra fejn kienu jbidlu l-plejers. Qed nitkellmu fejn konna qabel il-każin. Qabel illum għadu. Għadu, mwaqqam. Sewa. Meta ħar, naddi minn hemm dejjem niftakar fil-radio. Eżatt, dak it-tarax kemm il-darba tlajni, ħkar. Darba tlajni. Unżilni. Eżatt. Għalli urranġint, meta mort hemm, kelli saqaf ikkundannat l-istruttura, u ridna nagħmlu x-xogħol. U Sir Victor qed tużolvek jekk jekk għalli va għalli x'għandna qed tu ħareb tħabber għażek xejn. Etlu nħossib kollox jien. Kelli ħabib tiegħi, dak iż-żmien kont għadni bil-biznis, kont għadni ma waqafx. Ħabib tiegħi kontrattur mill-Mosta, u qalli ħabber x'għażek li nirranġalek inqalli dik prezz u vera tagħni prezz inqas ħafna minn kontratturi Gargarisi. Taħbib. Taħbib. Taħbib. Kelli bħal John Borch, li kien fil-kumitat, jagħmel id-dawl, kelli wieħed mill-Libja qalbi bajjat biex jgħinni mbaj. Insomma, minn hawn minn hemm dal-istazzjon sar l-istruttura, kellu u mbagħad ridna l-apparat. Ridna l-apparat. Mela minn l-apparat l-imna qabba xi stazzjon bdejt infittexin biex nara u biex ngħidlek eżatt kelli ħabib tiegħi u kien ngħidlek il-verità insejt eżatt l-għalija x'ismu għax isilu 25 sena u l-memorja bdiet tmur. Anzi, għalla jvire, kar. U kien jaħdem direttu il-Super One. U kif għatlu, għalli ħagġa żgħira, għalli ħan ordnawlek. U koll. Ordnawli fuq il-Super One, fuq l-istazzjon Super One, u l-apparaġġija minnar ma ħallas peni tal-liġija. Ħallastu tal-kem jiswahu. U mbagħad ridna l-armaw ridna l-aċċessorji. Kelli ħabib tiegħi jew kien jagħmel dak iż-żmien l-Arials, jismu Tony. L-istess għalli u kien meta armajnieh. Meta konna ħal-armawh, għalli ħammur għand in-net tissaq li dawk is-super wan ġabu n-nek, għalli samar rota l-mur fejn trid. Ma naħseb ma importax għat nsemmu għom, iżda nħu pjaċini nsemmi l-minajna jen. U ma parti mill-istoria u għax. Kieku ma kienu xumma. Eżatt, eżatt, eżatt. U kemmu sabiħ. Eżatt, żgur. Meta tajn? Għax dan inti Super One, n-net, inti. Mar morlant in-net. Naħseb fi żmien tal-lumma jagħmlu wix kieku kar. Għax in-nies saru wis. U tawna li kellna bżonn. Cables. Kollox. U armajn jom. U kien is-sibt niftakar l-armajna kollox. Għalli Karmelu. Għalli nipruvawħ. Għetlu, jena bħal speċi għet nipruvawħ. Għet nipruvawħ kiku għedin fuq televizjon. Ter, nurik li tratti kif armajna l-ewel l-arba. Insomma biex armajna kazett, final muzika, għamil l-erjal. Lekin l-erja, u bdejna nxandru fl-obsenar. Eżatt, bdejna nxandru. Mbagħad rrid it-tim illi biex immexxi radio. L-ewwel ma mort għad ħabib tiegħi li kien ħabib tiegħi tal-qalb David Azzopardi. Illi kif għatli qalli nieħdu l-verda qatt ħalli għal qalbi. Għalli ma tafx qed tagħmel intu. Għalli tiftaħ radio. Għalli minn għandek nis. Ekku s-sadek bil-mot, ekku s-sadġibu għom il-nis. Għalli, ekku fader, kimmeju. Ekku fl-ewel ta' wissu, rrit niftaħ. Għalli fl-ewel ta' wissu, tibdaħ, għalli mela ma dafx. F-xarej. Fl-ewel ta' wissu, rrit niftaħ. Insomma, għalli, għalli provaw mela. U sibt il- Sergio Carbonaro, illi jajni ħafna, ġabli l-Fabian Spiteri, illi jajni ħafna, kien tekniku u anka fuq kompjuter, illi jena fuq xandir u fuq programmi ma kont naf xejn. U bdejna, l-ewwel ta' wissu, bdejna xandru mill-offsinar sal-11 ta' flaxija għall-ewwel. Imma mbagħad bdew kelli l-ewwel ma bdejna ġandru fuq it-tiġrid tal-karozzi tal-Formula 1 qed tifhem. Tony kien hux hekk. Mela. Tony l-bili. Tony Mallia. Tony Mallia. Kien wieħed minn tal-bidu. Minn tal-bidu, anzi tal-bidu kien. U kien l-ewwel wieħed. U kien l-ewwel wieħed. Qed tifhem. U mbagħad niftakar. Bdejna bdejna għamil xi programmin Fabian Spiteri u Sergio u bdejna ġandru. F'Diċembru ta' dik is-sena bdew jinqalgħu x-xandara, bdew jinqalgħu x-xandara u bdejna nagħmel ftit u jien dejjem nipprova nitgħallem insaqsi dawn u hemm imma radio beda miexi. Jien niftakar mbagħad int niftakar meta ġejt int għadha niftakar għal jaħfilu missierek. Għalli t-tifla ma għadix ix-xandar, kont ix-xandar fuq stazzjoni ħor, Kargaris, ma għandix xejn kontra, anzi jiddispjaċini li għara jien. Imma somma, int ma bqax ix-xandar hemm. Eklu juha, u jiena naħta fl-okkażjoni li fejn nista' naqwista naqwista. Għatlu Alla jaffiru għatlu zaħjen, dikki ħabibti jikon l-atfall, konna ħabib. Għatlu għajdila, għatlu tiġi x-xandar maħna. Għalli vera, għatlu mela mux vera, u niftakar għallek u ġejtu koll. Kenna l-LMK, illi kella entuzjazmu enormi biex x-xandar. Carmelo Borch. Maħna, Carmelo Borch. U xiekk, għax dijem jgħidli Carmelo Borch, jinsalmu l-uminaw. Ġifir mbaħt. Dak li kienu ma berkirkar il-kienu għedija ta' xandi bdew u hemm oħrajn li anka nsejt. U hemm li m'għadhom x'magħna u kollox hekk. Nselmu hawnhekk hawn ir-ritratti ara. Ġat attardijiet. Mela. Nselmu l-memorja tagħhom. Għandna l-memorja tagħhom li taw kontribju kbir. U bdejna, xandru. U niftakaru wara xi sentejn. Kienna lil xismu għalonna għal DAB niftakar sentejja u tlislew illi Malta kien għadu ma bediex u daġi u niftakar kienna president Idrin Delija u jiena dejjem kont nieħu parir mill-president li kien ikun hawn ittifhem għalkemm kienu ħallew kollox f'idejja ma dejjem. Jiġifieri l-istazzjon kien dejjem marbut mal-klabb tal-futbol. Sewa. Dik dejjem u anke nispera lilhom jibqa' marbut mal-klabb għax huwa parti mill-klabb. U vatlu u D'Amico. Sergio? Sergio D'Amico kien. U ftemla u bdejna bid-DAB u bdejna. Kien wieħed mill-ewwel stazzjonijiet li beda x'għandar id-DAB. U niftakar bdejna niġu anke meta jagħmlu l-awtorità tax-xandir. Niftakar se konna minn tal-ewwel. U konna ħadna se konna ġejna mal-stazzjonijiet kbar. Ġifieri kellna semmija mifruxa ma' Malta kollha. U mbagħad għal raġunijiet ta' finanzi. Kellna waqfu xek. Kellna waqfu. Imma mbagħad jiena għakjon forsi minn qed jisma' jaħseb li jiena għamilt xi ħaġa kbira. Jiena dejjem ngħid ter li mhux jien li aħna jien li ma kellix lilkom li għamiltu inti issa jekk ma nisejjer żball ilek xi 20 sena. Eżatt. Ilek 20 sena hemmin ilu qablek u hemmin warajk u ilu żmien ħafna. Tifhem konna tim, konna tim, jien dejjem lilkom iskom daqsi, kif tafu, għaliex kieku ma minn nixek. Kien hemm rispett reċiproku. U ħafna. Li kieku ma minn nixek ma konniex nimxu. Jiena sikultant iddispjaċini li forsi bil-kirkara għaw ċerta apatija, ma nafx. Dispjaċini ngħidha. Mhux waħdek tħossa kar. Jiena ngħid għal ċerti rħula żgħar, mhux kbar, żgħar illi forsi ma kienx daqs l-istazzjon daqs tagħna, iżda kien hemm rispett iżjed. Jista' jkun li din it-tellef ukoll peress li aħna mifruxin kbar. Aħna kbar, aħna aħna ħafna. Nies li ġew minn barra oħra. Sewa. Ikunu għadhom leali lejn pajjiż minn fejn ġew, allura jkun hemm ċerti apatija. Jien ngħid ukoll tieni li żmien inbidel, it-trend inbidlet, speċjalment mill-Covid l-ewwel. Id-dinja nara nbidlet taħseb wara aħna. In-nies, in-nies inbidlu ħafna n-nies. Il-volontarjat. Ħafna naqas. Naqas. Jinsallum għatem ħafna minnkom illi lkom daqżażmin u għadkom tagħtu s-servizz. Ma nafx bir-rispett kollu lejn kulħadd li kieku ma bqajtux intom ir-radio għadux jeżisti jew kif kien ix-xandar. Ir-radio miżmum bis-saħħa tagħkom. Insertajna ħadu żewġ persuni li ħadu interess ukoll. Għax li kieku maħadux interessuma kem ġoħi. Kien jinaħla, u xek? Kieku kien jala, l-għalli xina, wara kien jili 23 sena. Zbim meta jħafas, del, għattifem, għalki maħadni, natifti t-sem, il-radio, għattifem, jina nħos il-radio issa jiet jirrespetta lili, mill-li jien jirrespetta l-radio. Għattivim, l-ġifira xħallini, li jakkiritin xandar, li xandar. Un ringrazzja kemm il-Jordan u kemm il-ġow. Għandek il-programmi, kar, u importanti li tibqa attiv, importanti ħafna. Kar, nixti, għadu kemm ħallina ġimajlu, kienem funeral kbir ta' Sur Viktor Żammit li. Ikolli najtu kolli stennejt li kunem miktar nies. Pero naħseb jew għax kien fost il-ġimgħa, ix-xogħol, fil-għodu. Jiena waħda li maqbitx magħha opinjoni tiegħi li kont nagħmlu s-sibt. Għaliex nies, mhux inbilli jegħu jew falli jista' jekk kienx jistax jafalli. Le, imma fuq nota tajba jiena ngħidlu proset. Il-propostu tagħna. X'ismu? Għaxura skultant. Suban. Bil-qudisa li jagħmel u b'żewġ kelmet li jagħmel. Għaliex għal vera x'kien is-Sur Viktor Żammit. Kellu qudisa sabiħa. Inti tiftakru sew il-Viktor Żammit. Ħbieb, x'tista' tgħidilna fuqu? Viktor Żammit kien bniedem ta' rispett kbir immens. U kien bniedem li jekk inti qed taħdem miegħu jafdak 200%. Anzi, bir-rispett kollu lejn kulħadd, xi kultant kien jafda żejjed. Xi kultant kien jafda żejjed, kellu d-difetti tiegħu bħal m'għandi jien. Kulħadd. Bħal m'għandi jien. Jiena kellu kuntatt ta' sikwit miegħu. Għax xi kultant kont irreportuha. Li x'kien jiġri kemm fir-radio u anke kemm ma madwari. Kont immur sikwit il-fabrika tiegħu nitkellmu nieħdu kafe. kien jirrispettani ħafna. Fil-fatt l-aħħar naħseb li għal Hello Carmenu kienu lili, dak jien terġimgħa dilu. Kien hawn Charles Cordina u għalli kemm nixtieq nara l-Sur Victor Zamit. Għad l-Sur Zamit qiegħed Zamit Club fejn kien il-Blue Sisters. Charles mar hemmhekk u ċempilli. Għalli qed fejn qiegħed Carmenu, qedtlu fejn, għalli qiegħed is-Sur Victor tlu Ivan. Għalli ħaj kelmek. U dan kull ma qalli dabis qalli u nibqa' tewden ġew id-dnejja ġew moħħi. Għalli Hello Carmenu, għalli okej, daqshekk. L-aħħar telefonat tliet ġimgħat ilu. Qed tifhem? Ġifieri jiena jien ngħid illi u ma nafx x'marrix x'kultant. Vera l-opinjoni tiegħi jien ngħid, imma naħseb li kieku. Sur Victor, baqa jimmexxi naqra iżjed. Sur Vic, kull ma kellu 75 sena issa, u issa ara kemm ilu nies. Li kieku baqa jimmexxi? Il-klabb. Il-klabb kieku mhux il-klabb biss bil-Kirkara hija aħjar. Kieku bil-Kirkara hija aħjar. Karm, għaliex il-Karkariżi għandhom ikunu rikonoxxenti leh? Għax fieħraw l-għaqda. Raħu l-għada, dir. U l-futbol, il-futbol olli, huxek, aħna ma konna xej, il-klab ma kien xej. Għala, għala, għaw, konna, ninżlu nitraw, ninżlu nitraw, ninżlu nitraw. U flus ma kien xaw. Jiena niftakar, ma rriġ nsemmiħ, ma rriġ forsi joħdu għu, kontri għax, l-ummejjed miskin. Fi żmien qed ngħidlek forsi fis-sittinijiet ta' ġifieri, kienu jibżgħu jirbħu għax ma jridux jidħlu għal kompetizzjonijiet mħabba l-flus. Ħabba l-flus. Qed tifhem? Din ara ma rrifux għax m'hemm flus biex around. Ġifieri fiex konna. Sur Żammit ħela flusu. Ġidu ta' ġidu. Aqlu. Alright. Naħseb. Bil-rispett kollu, għabli abbandura un kanaq l-familja. Bil-fors, meta jkollok pozizjoni jek. Taħajtu għal-Birkirkara. Għal-Birkirkara. Dawk il-laqat li kien jagħmel ta' sikwit, da' għal-gazin di Gof Kanot. Askont naf li jom daw jena. Bel, da' għal-oratorju, da' kien Birkirkara kollha kien. Dik il-ħaġa toġobnien li inti ma tibqax fin-niċċa tiegħek. Dialogu. Għax meta tkun tibqa' fin-niċċa tiegħek, ma tismax, tibda tisma' lilek biss ulta madwarek. Meta kienna laċċ, konna nilagħbu logħba futbol jien oħdej il-gażin ta' Birkirkara. Nies u nisan. Kont ngħid ara, laqqas jafu x'inhu l-futbol hekk hu x'ton. Jew kwadru. Jiġu biex jaraw il-plejers tagħna sejrin. Jien niftakar għal dawk li ma kienux imorru l-ground. Ma kienux imorru daw. Kif niġu biex nipparkjaw hekk tarhom niżlin. Asjafu fejnu? Imma nies ngħid illallu. Għadhom f'moħħien dawk il-kwantità kbira ta' nies il-wiet. Il-25,000 persuna. Kien ħanajd lek. Tal-ground. Ma ninsiha qatt 25,000 final kontra belt. Li t-tlifna u jebxejn minna li għawijed, u t-tlifna lik, u t-tlifna inverted commas. U, ġveri, ma t-istax, Sur Żammit kien Birkirkara. Kien Birkirkara. Sinomin. La konna natu kas politika, u xejn. Firkat, iż-żewġ partiti kienu jmur fil-gazzetta. Inti darba għallimt li xi ħaġa, Karm. U nibqa' dejjem niftakara u ngħid di Carmenu qalili u ngħid li kemm kellek raġun. Darba jien qed lek il-festa ta' qada l-Birkirkara u inti qed li le ta' ter sbaljat qed li hawnhekk il-futbol jaqdu l-Birkirkara. U għandek u kellek 100% anzi iktar raġun. Dak iż-żmien dak kullum kien imur fil-każini tal-politiċi tnejn. Biex nagħmlu laqgħad. Kien maħbub minn kulħadd. Kien maħbub minn kulħadd. Minn kulħadd kien maħbub. Rispett minn kulħadd. Aħna ma ngħidux dan kien għaddiż jew provija u xi ħaġa li ma kellux difetti. Imma l-bikir kara kienu kol. Għalina kienu għax aħna tellana mill-qiegħ il-futbol ġejna imsqadna. Kollha mal-kbar. Mal-kbar. The team to beat. Eżatt. Jiena ħanajlek. Kulħadd għandu għalina. U hekk kien sabiħ, palma kulħadd kellu għall-belt. Il-belt minn ajrom il-futbol mhuwiex futbol. Jħorru dik iċċertu. Fil-futbol. Għadu taħna, fil-futbol sporti għax ija. Mxek. Jena għalija il-belt, bħala belt, jena għalija niftaħar mad-dinja kolla. L-għalix ija l-unika fil-dinja. Għettifem. U għamilna sena minna l-belt. Sena vojta il-futbol minna l-belt. U għekku issa Birgir Kara. Kieku jkellu Birgir Kara jgħu minn feqedin, kieku jkun vojt. U qabel frantik konna slima u l-Furjana. Jinna raħisu injettana b'dik l-imħabba, b'dik il-passjoni għall-isfar u aħmar. Itilgħu il-ground, dejjew il-ground. U kellu ċertu personalità. Oh, ħafna. Kellu karizma u kollu. Li kif tarah. Dak il-karmezza, dik l-umiltà illi kellu. Il-kulħadd m'hemmx paragun il-min kien ikellem. U darba niftakar illu ma semmiħx għaliex illu jew f'pożizzjoni għolja kien plejer magħna. Ma sabha kien għadu żgħir. Kien plejer qegħdin flaqa. U qegħdin flaqa mal-plejers għax kellu ħadda sabiħa illi l-plejers kien ilaqgħhom sikwit, president, u anke mas-supporters, u anke mas-supporters. U tal-plejer qabad jisir li tinsultaħ il-president. Għax Survik ma kienx kapaċi jirrealixxi jiġġieled bil-kalmezza diplomatiku kbir jien. U bistien għatlu skużi da. Għatlu xi trid. Għatlu xi trid. Għaliex jiġifieri, għatlu dal-paroli żejjed. Għatlu inti tafar fejn tajjeb. Għatlu xi tkawart. Għatlu inti qiegħed biex tal-lett biex tipprova tih minn daru lis-Survictor. U mhux jien biss, il-kumitat kollu kon naqbżu għalih. U anke magħna kont tistħi li kelmek tgħid dal-President tiegħi. Meta suppost għandu jkollu ċerti awtorità. L-umiltà xi. L-umiltà li kemm sabiħa li bniedem ikun umli. L-umiltà li kellu. Jiena l-iktar ħaġa li toġobni fi bniedem hija l-umiltà. L-umiltà. Hemm kanzunetta li waħda mill-favoriti tiegħi. Humble and kind. Jekk il-bniedem ikun umli u twajjeb, għandu kollox. Għandu kollox. Lejra x'tagħmellek, tkissrek. L-egoizmu x'jagħmellek. L-istess. Ikissrek. Issa jiena ngħid il-verità l-karattru tiegħi. Illum mhuwiex bħal meta kont ta' 30, 40 sena huwa differenti. Jiena għandi l-mara tiegħi. Illum tara kif imdilt. Issa jem ma nafx jew għax tikber imma mbagħad immatura. Jiena r-radio barra li tajt il-dik tiegħi iva imma jiena għallimni ta'. Jiena għallimni l-karattru tagħkom. Għax iltajt ma' ħafna nies. U waħda minnkom. Jien qatt ma kellix jien ngħid magħkom. Qatt fit-23 sena. Dejjem rid rispett minn għandkom. Kulħadd waqem m'għadux magħna, waqem m'għadux magħna. Qed tifhem? Jiena kien kemm il-wieħed bena magħna, ma kien illi ma ħanieqaf ta' għax ħammur mal-PBS. Good luck to you. Anzi onur, inti jew li tibda minn hawn. Jiena nsemmi bniedem illum u jirrispettani mmess il-Daniel Vella. Illi qiegħed mal-PBS, qiegħed għallina li ma kontx int qed lu leha, qed lu int tal-entijak u għadijak. Għetlu forsi kont bitċa mill-lodda, tlu ma bqija jend. Illum għandu programmi fuq il-PBS, imur magazzini, għaw u jipprezenta anke serati, u għed jina laf li kien hemm ġandara għaw li kien jibku għal-bidu u dim il-mikrofon. Jina jekk wieħed kien ikolli xandar, kien jgħidlek għalma għalija. Ikolli ħadd ieħor jgħidli dak ġibt, nimpika miegħuma. Jina ma ninsaqas. Sabih li dejjem tajt ċans u xejn. Dejjem ċans. Talabni dejjem. Dejjem. Jina ma ninsaqat wieħed mill-li ħallina li kien jisu t-tifel tiegħi Mario. Mario Fenek, insellu l-memorja tiegħu wkoll. Tifel barra l-oħrajn. Tony Cilia. Tony Cilia li kien jirkib erba' karozzi. Biex jiġi hawnhekk. Lejla u din hemm ħażabar. Niftakru sew. Ġifieri meta tara nispaldaw li llum m'għadhom x'magħna. U soddisfazzjon kbir kien jgħiduli niġi mħabba fik. Mħabba fija. Mħabba fija mhux għaliex. Għax ħanajlek ħadd maħa. One cent. Hat, anzi, kienem minta. Kienem minta. Attivem? Jena, emmint, em Charles Cordina, li bissaxa tal-klab u kol dak konna ġibna għaw. Attivem? Ġifiri, xetnajle, bħalġo brigat li għadu sal-lum, li tolbo xaħġa, Iva, bissaxa tal-radio u kol. Ġo brigat, kabbar. Għandu l-studio tijaw. L-studio tijaw, jgħam il-programmi għal-barra. Nselmu l-luminaw, kollu bżon xaħġa mal-lewel jgħinek. Kifna l-xaħġa mal-lewel jgħadina. Ġiviri, daw. Issa, hotel. Tiġi nsemma u l-klim. Għan niprofa eħe? U nibdew, għan jibda bis-sigla li konna niftħu il-radio u koll. Ġibilna ħafna memori. Mel-issa ħan nisimaw l-vuċi ta' Sur Żammit u xek. Il-klib, sigla. Sigla u l-vuċi. Proset. Thank you. Huwa pixir kbir tiegħi li qegħdni llum nweldu r-radio BKR 94.5 hija ħol moħra li aħna dan il-klabb qed seħ wara ħafna ħol jiġifieri li tar-reħ tal-kampjonat issa wasal ukoll inna ħafna noħolmu b'dan ir-radio. Radio li jina nippjanaw 3 snin, pero għal xi raġuni oħra qatt ma sar, s-sena l-oħra niftakar jina f'waħda mill-laqat li kellna tal-bord, kont qatt li din is-sena għandna bżonn li dan l-imbierek radio nillonċjawh. U kont niftakar qabbad lil Carmen u Kalleja u għatlu Carmen il-radio f'idejk u huwa pexxir kbir tiegħi llum li wara sena ħidma kbira minnaħa tiegħu u tat-tim tiegħu. Dan radio jgħat jiġi l-lonċjat il-lum. Radio, aħna meta ħlomna biex namluħ, konna qed ngħidu aħna li wara bnejna t-tim, kellna bżonn insibu mezzi kif il-tim il-klabb nagħmluh autosuffiċenti. U radio kien ikun mezz ukoll biex aħna intaflu wkoll mill-ispejjeż żgħar li jkollu l-klabb biex tmexxija tiegħu. Żgur jiena nemmen li ħafna mill-Karkarizi, businessmen Karkarizi, si jagħmlu użu minn dan ir-radio biex huma waslu wkoll fid-djar ta' Bekir il-Kara u tal-pajjiżi madwar Bekir il-Kara il-prodotti tagħhom. Però kif qalu tajjeb sija David Azzopardi u sija l-Father, naħseb jiena l-iskop prinċipali ta' dan ir-radio mhux biss l-iskop kummerċjali, imma dak li jaqadna fil-fatt it-tema tar-radio. Il-moto ta' radio huwa biex jaqgħad lilna l-Karkarizi wkoll. Kif qal ukoll David Azzopardi qabel, is-sena l-oħra aħna meta rbaħna lik rajna aqda naħseb lilna qatt mara tfal Bekir il-Kara qabel u nispera dan ir-radio jkun mezz ieħor biex din l-aqda tkompli tis-saħħa. Aħna se nagħmlu minn kollox biex noffru minn dan ir-radio programmi attraenti u ta' interess. Mhux biss fuq Bekir il-Kara ma anki fuq ġajjiet ukoll fuq pajjiżna u fuq pajjiżi wkoll barra minn Malta. It-tema wkoll importanti wkoll għalina bħala klabb se jkun ukoll biex jaqgħad ukoll lill-isportivi u jġibhom aktar vixin il-klabb tagħna u nispera li dan ir-radio se jkun suċċess ieħor għalina l-Karkarizi. Jiena nixtieq minn hawnhekk nirringrazzja minn qalbi lil Carmelo Kalleja u t-tim tiegħu. Jiena verament meravigliat kif f'dan iż-żmien qasir li kellu inexxielhom jagħmlu dan din l-organizzazzjoni hekk tajba. Nispera li minnhom quddiem issa l-Karkarizi kollha jitjunjaw ir-radijiet tagħhom fuq 94.5 biex bekk aħna il-ħolma tagħna li niktar naqdu l-Karkarizi flimkien tippasseħ. Għalhekk niddikjara r-radio BKR 94.5 miftuħ. Thank you. Mela dik kienet il-ftuħ uffiċjali tal-Radio BKR Radio illi kif qed nilkom qiegħed ixandar fuq 94.5 FM. Nhar it-tnejn ikollu l-ewwel xandira uffiċjali bħalissa qegħdin inxandru biprova għalhekk minn nhar skużawni minn nhar l-erba li ġej l-ewwel ta' wissu ikollna l-ewwel xandira u dan ikun fis-sija bejn nisja u l-11. Ibqgħu semgħuna BKR Radio 94.5. Mela Karm, Min qalbi nixtieq nirringrazzjak ta' din it-tifkirek speċjali emozzjonatni wkoll għaliex min ma kienx jaf l-Sur Victor daqshekk viċin mill-vuċi tiegħu wkoll tinduna x'persuna kien. Naħseb li is-semmija tagħna wkoll irrealizzaw din u kemm il-darba tenna l-kelma l-għaqda tal-Karkariżi. Xi ġmiel, persuna bħal din u x'hekk. 13 sena biss, mara. 13 sena. Għamil 13 sena biss. Għalix, fl-età għanka liħallina, naħseb, kien iċraqru jgħamil mqarb minnum 20 sena uħra. Imma? Konna kunu għajar. Bil-rispett, lej, kullħat, mandiħ, xej kontra, smini timbidlu, imma. Diffiċli biex issib bniedem, jalla sibu ta' ġifieri, Pastor Victor. Bħalu ma ssibx. Għar minnu tista' ssib, u ħajar minnu tista' ssib. Ma bħalu, ma ssibux. U Birkirkara, bħalu, tifhem, għandha rispett u għandha l-fejn tirringrazzja l-Alla li kellha persuna bħal dan. Naqbel 100%. Karm, hawnhekk qegħdin fl-istudio se żis semmija llum tista' tgħid programm speċjali li għandi hawnhekk il-fundatur ta' dan l-istazzjon, Carmelo Calleja, flimkien ma' Victor Zammit, hawnhekk qed naraw xi ritratti. Forsi tispjegali min huma dawn in-nies. Xi wħud narafhom u nafhom kollha ma' ħjar tgħidilna inti. Anna pereżempju ritratt minnhom tal-ftuħ. Tal-ftuħ. L-avukat li kien li ħadem ukoll ħabib tiegħi kbir, l-avukat Mark Fenek, għandna lil David Azzopardi, hemmhekk lis-sindku ta' dak iż-żmien Doris Borg, is-sinjura Doris Borg, is-sinjura Doris Borg, sur ukoll l-eks membru tal-kumitat għal snin twal u anke president għal jaqfillu wkoll sur Joe Gauci ukoll. Iktar maruf, maruf bħala xej, għax kontetna. U kena hemm Norman Vella, San Ġiljan ma kien jgħin ħafna, kien membru tal-kumitat. U anke Joe Grek jidher ukoll ritratt. U jien qed nħarsu lej ritratti għandi ritratt ieħor li wkoll qiegħed għall-qalbnaw, għandi anke bħalu d-dar jien fejn fih. Charles Piteri li miluġ li għalli nselmu l-memuria tijaw u natu l-kondoljanzi l-familja tijaw għanda ritratt għaw il-Carmelo Borg li ta' sem kbir tul is-snin bħala sportiv fuq xandir sportivi kolla jiddispjaċin li spiċċaw u ma' narħat u għanna il-father Sud il-fader Tonio Mifsud. Tonio Mifsud, illi kol kien ħafna. Kontribut dan l-istazzjon. Għanna niftakar f-Toni. Toni, xkien kull jom bħalissa. Nafal minettajt, għaxina nafu ktar bil-laqam. Illi kien niftakar dak beda xandarbana. Kont nagħmel program ta' kanzunetti Italjani. Hello, hello, kien. U dak kien ħobb ħafna kanzunetta napritana. U darba u kien iċempilli. U għalli jiena waqt li tkun qiegħed il-kanzunetti għandi mikrofon u noqgħod inkanta magħhom. Qatlu iva. Qatlu trid tiġi u x'għandha xi programm jien. Għalli mela jien, għalli mela jien naraf. Qatlu ejja ton. Eklu prova, tu tibżax. Imman bat kien ħada b-serjeta kbira, kien jammel il-breakfast show fil-ħodu. Immens kien jammel. Kemmu u kem kellu l-arrusa tijaw. U kienu jżommu l-istazzjon, etnejlek kif jajt il-Malti Popilla nadif. Ma nistax ninsaqat l-Michael. Michael, ket kuti nsallu. Trabba mija me meddu kien zaħil, ġewa l-oratorium, ma ġibtu mija jaw. Ray Vella, Raymond Vella, Raymond Vella. Istess il-bissaxħat jaw. kien iġib li ħafna kanzonetti bil-Malti, speċjalment man xi jismu bħalissa Elvis ta' Malta b'dajlu jien. Insomma, iġib li ħafna memori u ħafna u ħafna bħalissa qed tifhem li ma tinsihom qatt tir. Jiena ħappjaċir li l-radio baqa' sejjer, baqa' sejjer speċjalment bikom li bqajtu tagħżu servizz qed tifhem issa l-qudiem ma nafx. Aħna jien ngħid għalija llum anke mħabba l-età. Jiena pereżempju għax ebint Emlina l-istess tlet programmi kuljum. Kozajtis, illi kien wieħed minn tal-ewwel. Ukoll insemmu l-ewwel Godfrey. Fi-provi. Fi-provi kien jagħti. Ġifieri, intom għadkom tagħtu programm. Jinsellem anke dak li m'għadhomx magħna. Għandna lil-Sejvier Azzopardi, li l-istess ta' ħafna Katania. Johnny Katania. Ukoll. Illi kien jiġib mir-Rabat miskin, kien jiġib tal-linja. Għadu jċempilli sal-lum u għadu jirrispettani. Għatifem, l-Grek, xisbu għaw li għam il-program tal-rock. L-Eugenio Grek. L-Eugenio. Dak niftakar, ma ninsaqat. Kien għallina ma nishtjab il-fuq makrofon. Misti, misti, Eugenio. Ma għam il-program tajjeb ħafna tal-rock. Ħafna. Kien tajdu le, ejja bil-mod, u l-lum, mux tal-ta' programmi fuq tagħna, tal-li anke kien fuq id-DAB, minn hawn insellimlu illa li xieħor li għadu rispettani sal-lum u dej u kull żmien iċempilli biex jara kif jien, biex jara kif il-familja tiegħi. Ġifieri naw jien ma nistax nisikom, rispett li ħadd minn għadkom ma nistax nisih. U aħna ma nistgħux ninsew ir-rispett li tajt lilna u x-xogħol kbir li għamilt u x'hekk. Iwa ma responsabilità wkoll kienet responsabilità kbira. Jien ħobja ġim meta smajtu anke sur Viktor smajtu inta li għafillu. Illi jien u t-tim tiegħi. Mhux jien u t-tim tiegħi. Għax minn għalkom ma kien isir xejn. Jew anke sempliċiment għalli għafillu wkoll kelli ħabib tiegħi ma studaxxa. Illi kull ma kont nitolbu għal-radio kien jagħmel li. Ma nistax ninsihom dan nies, għax minħajrhom ma kien isir xejn. U bir-rispett kollu lejn il-Karkariżi. Bil-Kirkara għandna ċerta apatija. Jiddispjaċini ngħid illi minn 25,000 min jagħti l-għajnuna togħdhom fuq idejk. Fuq idejk, raħal palda, etnejlek jinnejr għar irħula zaħar ħafna. Jintaf xnejt li ġodha raħal għaw ġawra u ma jużawix għaw għaw għalix. Anzi, il-bambin ħabna li għanna festa wahda. Il-bambin ħabna li għanna l-festa ta' Santa Lena u hija wahda. Per eżempju, żewġ gazini, sabiħ. Niftakar iż-żewġ każini jagħmlu l-programma hawnhekk jiena sibt iva u sibt lejja u kif kienu u x'hekk. Sena waħda u sena l-oħra. U tnejn bi ħġarhom jagħmlu festa. Anzi nirringrazzjaw illi għall-aħħar ismix il-festa llum illi n-nies jingħaqdu naqra biex tara l-pjazza l-ewwel jaf dik is-sħana. Qed tifhem x'qed ngħidlek. Imma insomma, id-dinja qiegħda hekk. Aħna għandna naqra drobek ngħidin opinjoni tiegħi li aħna qegħdin passaġġ ġo Malta. Passaġġ aħna pereżempju l-ħamrun anke business aħjar minna, il-mosta aħjar minna, bil-Kirkara fin-nofs tgħaddi u tibqa' sejjer. Tgħaddi u tibqa' sejjer. Aħna li ma qamux naqra business. Però jiena nemmen li bikirkar għandha bżonn. Min jaf x'għandha bżonn? Għandha bżonn. Għandha bżonn. Sabarra l-amministrazzjoni forsi m'anke l-grux. min ġed ngħid partiġanizmu għax jiena fejt jidħol bil-Kirkara. Ma per eżempju l-wiet u għandna triq bħal dik, triq il-kbira fil-għaxija mejta. In-nies. Hemm ħafna djar vojta wkoll issa. Ħafna djar antiki vojta. Ħafna djar antiki vojta. Raħal bħal dan, raħal kbir vera, għandna fil-ġnub qed jikber, imma ċ-ċentru. Iċ-ċentru. Jiena jiddispjaċini, per eżempju, illi nara l-Knisja magħluqa wara d-disa ta' fil-ħodu. Fej qatt tara brochure tat-turizmu u tara bil-Kirkara. Mbagħad tara l-maqluba l-Gudja jew fejn hi. L-imqabba jew fejn hi. L-rendi, l-rendi. Jew il-rendi. M'għandi rispett lejhom, m'għadix. Ma fejn tara jirriklamaw il-Bażilika ta' bil-Kirkara jew il-Mużew ta' bil-Kirkara. Sa fejna fien. U fejn tara privates. Jekk il-Knisja tkun magħluqa. Kif qed ngħidu Karm il-volontarjat spiċċa in-nies ma jishom għandhom ħafna x'jagħmlu kulħadd għandu l-ħajja tiegħu u x'hekk. Dik oħra qed tifhem. Imma ma imma oħra ter bil-Kirkara xi ħada. Bil-Kirkara iżjed anzjani. Ġifieri. Imma per eżempju, insomma, għall-ħar staqgħod taqbad tgħid ħanerġgħu lura Karm għall 24 sena mela. Għaddew 24 sena jiena nirringrazzja lilek ukoll Karm tax-xogħol kollu li għamilt. Grazzi għalik ukoll li għadu sejjer għaliex kieku inti ma waqafna konna ħannif u ġifieri. U nittama li il-Karkariżi japprezzaw dan kollu, japprezzaw il-volontarjat daqsdaw sijat li għawa hawnhekk ta' xandir u x'hekk għax kulħadd dan kulħadd irid jitlaq kollox minn idejhu jiġi l-istudja u kellha jagħmlu d-dar. Jiġifieri rridu nirringrazzjaw lil kulħadd. Kulħadd. Kulħadd. Jiena jispjaċini meta nisma' xi ħadd. Radio, ġiġifieri, għandek ir-radio ma tisma'x. All right, hemm radio soħra, allura bħal ma jidoqqu radio soħra mużika. Tajba tagħna ma jidoqqux tagħna. Jien ma kergiex mix-xandara tagħna għax kollha. Illum jekk ma kinux jafu. Illum jien għalija professjonati. Kollha. Għaliex? Ma taqlbux, jisek għax tijak ma tridux. Waj, għalix. Ma zom, ma mbaħt, jina mbaħt nħedġeċ lilkom li għedinaw u l-mille meċi issa li jinduna bċerti imma. Għalix, it-tisaqsuna ekk. Għalix, ma għadnix namlu programmi ekk. Unkun laf. X'in il-problema? U forsi x'ixtiequ n-nies ukoll. X'ixtiequ n-nies. Jista' jkun ukoll Karm. Qed tifhem? Sewwa Karm mela nagħlqu hawnhekk din l-intervista jekk alla jrid għal 25 sena sa s-sena d-dieħla. Jekk alla jrid. Nirringrazzja Karm li ġejt hawnhekk hemm tajtna tifkiriet tas-Sur Żammit li żgur li semmi apprezzaw ferm, bniedem jekk ma tistax li ma tapprezzax u x'hekk li għamel tant ġid għal beltana bil-Kirkara u bħalu nies oħra bħalek ukoll li jagħtu tant u taw tant ukoll speċjalment għall-istazzjon u x'hekk bikija radio. Jiena tir qabel ma nitlaq l-ewwel net iddispjaġini jekk ma semmejtx xi ħadd għaliex. Aħna hekk ednihom per eżempju George Peressu. Eżatt. Insellem il-memorja wkoll tal-Prof Charles Briffa. Kważi sena ilu li kien jiġi beħġar u hawnhekk. Grassu dawk nies jiġifieri li tawna u l-ewwel livell tal-istazzjon tagħna Per esempio, George Perso inkontnajdu l-insiklopedija tagħna. Qed tifhem jiddispjaċinek ma semmejċir xi ħadd imma skużawni, l-età tiegħek issa bdiet tafas fil-memorja wkoll forsi naqset. Jiena nirringrazzja lil kulħadd, il kulħadd il min tasem l-istazzjon. U jalla tibqgħu tagħtu l-għajnuna tagħkom. U l-issemmija wkoll nħeġġiġhom. Un ringrazzjawhom ukoll għax jew ma jkollniex is-semmija ma jkollna xejn. Jien kont ngħid jekk ikun naf li r-radio qed jismana wieħed li ma joħroġx mid-dar jew li ma jifraħx ukoll nibqa' x'għandar. Sewwa. Qed tifhem grazzi ter, grazzi ta' kull ma għamilt, grazzi pereżempju ma semmejniex il-programm tiegħek importanti li tagħmel il-Musa Karkariża li bdejtu bis-saħħa tar-radio. U jissara kif infinix. Għattimem, ġifri proset int, u feħħafna xol, għandek biex tipproduċiħ, għattimem, ġifri, nirringrazzja l-tifla tijak, u koll, u anka l-raġel tijak, tajtu l-familja kolla. L-kulħat. Tajt kontribuzzjoni l-istazzjon. Grazzi, u grazzi ħafna. Mella, għan nisimaw din il-mużika, biex jira, nisimaw mużika tal-bajzo, xek? Eżatt.